Get Your Ass Off a Jam, czyli utwór napisany dawno temu przez George'a Clintona, który, jak wiadomo, współpracował z Funkadelic. Dziś zremiksowany przez niejakiego Marceliusa Pittmana. To utwór, który wybrzmiał przed chwilą. Wcześniej przed nim You Can't Miss What You Can't Measure w remiksie Altona Millera. A na samym początku Sexy Ways, również z repertuaru Funkadelic. Także w remiksie, także utwór napisany pierwotnie przez m.in. George'a Clintona. Tak przedstawia się pierwsza strona, pierwsza z sześciu tego kapitalnego wydawnictwa, wydawnictwa Reworked by Detroiters, z pięknym logo Funkadelic na wierzchu. Mam wrażenie, że ten album, ten cały koncept będzie rósł w siłę i za jakiś czas ta płyta zdrożeje, tak więc mam wrażenie, że ulokowałem dobrze kapitał. Płyta została opublikowana pod koniec października. Pomysłodawcą tego wszystkiego i głównym producentem tych wszystkich remiksów i wybranych utworów Kraków jest pan Boladian, czyli gentleman, który w drugiej połowie lat 60. założył wytwórnię Westbound Records, czyli oficynę głównie skupioną w przeszłości pierwotnie ukierunkowaną w stronę rhythm bluesa. Rzecz jasna z wytwórnia z Detroit, ale tutaj nie R&B, a raczej disco, house, techno, funk, no i cała absolutnie doskonała w moim przekonaniu mieszanka. Za chwilę wrócimy do drugiej strony tego wydawnictwa, druga strona z pierwszej płyty. Taki mam pomysł, żeby przedstawić Państwu cały ten kapitalny, piękny album. Dziś będziemy słuchać tylko i wyłącznie pierwszej płyty, ale zanim ją nastawimy, tę drugą stronę, to proponuję to przedzielić właśnie eksperymentem z Detroit z 2003 roku i utworem bardzo charakterystycznym dla tego wydawnictwa, zatytułowanym Think Twice, gdzie usłyszą Państwo zarówno Fender Rhodes, jak również saksofon altowy. Tak więc zaginamy po raz kolejny czas i słuchamy utworu również bardzo symptomatycznego dla amerykańskiej sceny Detroit. Zawiesiłem się na saksofonie, ale rzecz jasna na samym wstępie pojawiła się trąba, pojawiła się trąbka, na której grał Marcus Belgrave. Zresztą cały ten utwór to spotkanie wielu znakomitych muzyków sesyjnych, bo na perkusji Ron Otis, proszę Państwa, na saksofonie altowym właśnie Alan Burns i Fender Rhodes, to z kolei Jeremy Ellis. Ale tak było w roku 2003. My dziś wracamy do wydawnictwa z roku 2017, jakże pięknie reprezentującego scenę Detroit. Wydawnictwa, przypomnę, z koncepcją zremiksowania utworów Funkadelic, być może również przywrócenia tych utworów do obiegu. W całym przedsięwzięciu także uczestniczył Moody Man, Kenneth Dixon Jr. i właśnie od jego reinterpretacji utworu Cosmic Slop zaczniemy słuchać drugiej z sześciu stron tego kapitalnego wydawnictwa. Sang. come and then they go. The neighbors were talking, call her Jezebel. But always with a smile, she was sure to try to hide the facts from us that she was catching hell. Hey, hear my mother call, I can hear my mother call. sounds something like raw funk to me. So I slowed down and took a listen. And this is all I could hear, baby. Thank you. drodzy Państwo, rodzynek tej płyty, bo to jedyny utwór nie funkadelik, a amerykańskiej grupy rockowej Dirt Bombs, założonej w 1992 roku, kapeli rzecz jasna z Detroit. Ale to wyjątek na tej całej płycie. Wcześniej Music for My Mother i Cosmic Slop w wersji przygotowanej przez Moody Mana. Tam też w tym pierwszym nagraniu pojawił się Am Fiddler, czyli gentleman, którego można było usłyszeć także w eksperymencie z Detroit z roku 2003. A jeśli mowa o Moody Manie, to myślę sobie, że te remiksy funkadelik fajnie uzupełni drobny fragment jego najmłodszej płyty, jak na razie najmłodszej, albumu wydanego w styczniu 2014 roku. Albumu, na którym także znalazł się Cosmic Slop, ale w wersji Sloopy Cosmic. Moody Man Kenneth Dixon Jr. lubi takie różne chochliki. W każdym razie ja wybieram początek tej płyty, w której, czyli fragment, w którym usłyszą Państwo także znanego z wytwórni Blue Note Jose Jamesa. Coleman Young, still in here, baby. Black Bottom, Martin Luther King Boulevard, King, Jimmy Dean, nigga. The Struggle, Three Chairs, Joy Road, Trauma, everybody stopping 8 Mile. What up, though? What up, though, nigga? By Right Records, Jefferson, Limwood, Belle Isle, Chandler Park, baby. Single 6 Mile, 7 Mile, okay. Mack Avenue, baby. Mojo. P-Funk All-Stars, Alize Yo-Mine, Rosa Park Boulevard. All night long, for the listeners right now, and never. wrong. London town, I'm gonna hold you down. Hold it down, from hold it down. What you like, where you from, where you from. Hold it down. Moody. Oh, what a perfect name. Never quite the same. I wish I knew what makes you such a mystery. Some things that you just gotta learn on your own. Yeah. Do you really want me? Need me? Really need me? Like You Used to, z wokalnym udziałem André, wcześniej Desire, gdzie usłyszeli Państwo Jose Jamesa, gentlemana współpracującego z wytwórnią Blue Note Records, a wszystko oczywiście z płyty Moody Mana, po prostu zatytułowanej Moody Man. Ten album ukazał się w styczniu 2014 roku. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim singiel, utwór Daft Punk, trzeci singiel z płyty Homework, wydanej w roku 96, ale singiel właśnie został wydany w roku 1997. Pamiętają Państwo teledysk, jaki towarzyszył temu utworowi? Tak sobie myślę, porównując z tym, co dziś robią Guy-Manuel de Montcristo i Thomas Bangalter, że bardzo, bardzo zmieniła się ich muzyka. Zaczynali właśnie w ten sposób, łącząc muzykę house i techno. Woo! Burning. Tak przedstawiał się w roku 1997 singiel zespołu Daft Punk. Na tej małej płycie można znaleźć również oczywiście remiksy tego utworu, między innymi remiks Jana Puleja. To było 20 lat temu, tak przedstawiał się trzeci singiel albumu Homework. I na zakończenie pozostaniemy we Francji, a to za sprawą, drodzy Państwo, Etienne, czyli gentlemana z Lyonu i jego małej płyty. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone czasy, Ela Różycka i mówiąc te słowa Michał Margański. Do usłyszenia, no jak się wszystko dobrze ułoży, w środę o 11.30 w Nauce Słuchania. A teraz życzę Państwu dobrej nocy.